شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدای خوبی ها و دوستی ها، خدای شادی ها و خنده ها. سلام به روی ماهتون، سلام به بزرگترهای مهربون، بازم عیدتون مبارک. انشالله که همیشه سبز و خرم باشین. بچه ها از کجا شنونده شب بخیر کوچولو هستین؟ ها، از کجای کشورمون؟ جنوب، شمال، شرق، غرب، مرکز، فرقی نمی کنه. بله، همه جای ایران زیباست، به خصوص بهارم آمده و دیگه همه جا رو گل بارون کرده. خب، گل پر نقش و نگار اسم قصه امشبمونه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدیم. فصل بهار بود. در یه دشت پر از گلهای رنگارنگ، یه رودخونه پر آبم بود که بله جوشان و خروشان میگذشت و به همه گلهای دشت آب میرسوند تا شاداب و زیبا بشن. کنار دشتم یه کوه بلند بود، کوهی که هر روز صبح خورشید خانم از پشتش طلوع میکرد، به همه دشت میتابید تا گلها شکوفا بشن. آسمونشم خیلی قشنگ بود، یا آسمون آبی با لکه های درشت ابر. خلاصه همه چیز عالی و قشنگ بود، به جز یه چیز. دوستای خوبم، توی این دشت قشنگ هر گلی یه رنگی داشت. یه گل صورتی بود، یکی سفید بود، یکی زرد، یکی آبی، یکی سرخ. بوته‌های گل توی باد حرکت می‌کردن، پروانه‌ها و زنبورها رو به خوردن شهد گل‌هاشون دعوت می‌کردن. تو این دشت قشنگی پیچک خوشگلم سبز شده بود، اون حسابی رشد کرده بود، توی دشت همه جا رو سرسبز و زیبا کرده بود. ولی بچه‌ها این به نظرش کافی نبود، پیچک سبز دلش می‌خواست گل داشته باشه. تا اینکه یه روز چند تا پروانه رنگی که از پرواز کردن خسته شده بودن، برای استراحت روی برگای پیچک نشستن. پیچک عکس خودش رو توی آب برکه دید. وای که چقدر خوشگل شده بود. بالهای رنگی پروانه ها شده بود مثل گلهای رنگارنگ. انگار پیچک یه عالمه گل داده بود. پیچک یه فکری به سرش زد و به پروانه ها گفت: میشه همیشه برای استراحت بیاین و روی گلبرگ های من بشینین؟ اینجوری من رنگی میشم، قشنگ میشم، شما میتونین استراحت کنین. چند روزی که گذشت، تخم هایی که پروانه ها گذاشته بودن باز شدن و کرم های کوچولو یکی یکی به دنیا اومدن. اونا شروع کردن به خوردن برگ های پیچک. کم کم رشد کردن و بعد از مدتی برای خودشون پیله درست کردن. تا اینکه یه روز پیله ها یکی یکی باز شدن و از توی پیله ها پروانه های خوشگل و رنگی بیرون اومدن. پیچک پر شده بود از پروانه های رنگی. هیچ بوته گلی نمیتونست این همه گل داشته باشه که پیچک ما داشت. الهی شکر که مشکل پیچک قصه ما هم با پروانه های رنگارنگ حل شد. بله پیچک خیلی خوشگل شده بود، درست مثل شما. قربون شما خوشگلای خودم، عزیزای نازنینم. خب بازم بهارتون مبارک، عیدتون مبارک. روی ماهتون رو میبوسم و خواهش میکنم مسواک زدن رو فراموش نکنید. خدا حافظ همگیتون.